Het NOS-journaal. Het OM eist een levenslange gevangenisstraf tegen 5 verdachten in het proces rond motorclub Calo Wago. Ze hebben volgens justitie op bestelling moorden gepleegd en op gewetenloze wijze dood en verderf gezaaid. Tegen andere verdachten die hieraan zouden hebben meegewerkt eist het OM gevangenisstraffen variërend van 24 tot 30 jaar. De dorpsraad van Wijk aan Zee wil dat de uitstoot van Tata Steel voortaan door een onafhankelijke overheidsinstantie wordt gemeten. Het RIVM ziet in de omgeving van Tata Steel veel hogere concentraties schadelijke stoffen dan het bedrijf zelf aangeeft. Kabinetsleden hebben vol afschuw gereageerd op de uitzending van Boos over The Voice of Holland. Staatssecretaris Oesloe van Media gaat contact opnemen met mediamagnaat John de Mol en andere mediabedrijven. En de horeca en de cultuursector moeten zo snel mogelijk open. Dat zei voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls in het programma Sven op 1 op deze zender. Bruls vindt dat het kabinet vandaag nog moet beslissen over het lot van de sectoren. ANWB Verkeersinformatie. 20 minuten vertraging nu voor de A15 Rotterdam richting Gorinchem. Tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost staat 5 kilometer. Ook vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda. Bijna een half uur. Tussen Afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Klaverpolder. Er ligt daar glas op de weg. De meeste rijstroken zijn dicht. Je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. Ben je op weg naar Breda, kan je beter omrijden via de Haringvlietbrug. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Opmerkelijk nieuws. Deze week werden de Verenigde Arabische Emiraten getroffen door een drone-aanval. Een bombardement dat in het land tot grote opschudding leidde. Die aanval heeft weer alles te maken met de vaak vergeten oorlog in Jemen. Hoe dat allemaal zit, hoort u zo dadelijk. Maar uiteraard gaan we het ook hebben over het diplomatiek overleg tussen Rusland en Amerika in Genève. Het is 2:30, we gaan de grens over. Tijd voor Buitenland. Een topontmoeting was het zojuist in Genève. Daar kwamen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, en zijn Russische collega Lavrov bij elkaar. In een misschien wel laatste poging om een Russische aanval op Oekraïne te voorkomen. De verwachtingen vooraf waren niet heel hoog gespannen, maar er lijkt nu iets van licht te gloren. Al blijft de vraag hoe eensgezind het Westen is over wat de strategie moet zijn tegenover Poetin. Goedemiddag, Robert van der Roer, diplomatie-deskundige. Dag Sophie. Ja, Robert, die ontmoeting is net geweest. Ja. Wat hoor jij via jou al dan niet diplomatieke kanalen? Lavrov noemde de gesprekken open, nuttig. Is er verder al iets bekend? Ik heb net gekeken naar de persconferentie van Lavrov. En we krijgen nu, en dat is nu tijdens deze uitzending, krijgen we zo Anthony Blinken. Die geeft zijn kant van het verhaal. Je zou kunnen zeggen dat de dialoog voortduurt. Dus er is door beide partijen eigenlijk tijd gekocht. De Amerikanen hebben nu alsnog schriftelijke antwoorden toegezegd aan de Russen, waar de Russen eigenlijk al weken om vragen. Vorige week heeft Lavrov gevraagd om schriftelijke garanties. Nou, we zullen zien wat er op papier wordt gezet door de Amerikanen. En dan komt er volgende week of een nieuwe meeting, of komt er alleen maar een correspondentie en dan daarna het antwoord van de Russen. Nou, accepteer dit of niet. Ja. Dan is nu even het afwachten. Maar het belangrijkste is Robert, dat... Sorry, ja, ga je gang. Het belangrijkste is dat zachtjes aan, dan breekt het lijntje niet. Men blijft met elkaar in gesprek. Ja. En er hing heel veel af van deze dag. Dus dat is alvast voorzichtig een beetje goed nieuws, hè, begrijp ik. Nou ja, zolang er gepraat wordt, wordt er niet geschoten. Ja. En dat is in een conflict waar de spanningen zo hoog oplopen. De vraag is wel, en dat moet daar gaan de discussies nu over, is dit nou een concessie van de Amerikanen aan de Russen? Of valt het straks toch allemaal bitter tegen voor de Russen als die tekst wordt aangeleverd? Ja, even nog uitzoomend. Ja. Vooraf aan deze ontmoeting was al duidelijk dat Rusland hele harde eisen stelt aan de VS en de NAVO. Zo mag Oekraïne nooit lid worden van de alliantie. Amerika heeft al gezegd niet te willen tornen aan de soevereiniteit van landen. Dus wie bij de NAVO wil, mag dat zelf beslissen. De Russen gingen toch in gesprek, ondanks dat ze nog geen schriftelijke reactie hadden op die eisen. Die lijkt er nu wel te komen. Waarom houden de Russen daar zo aan vast dat ze het allemaal op schrift willen? Nou, ik denk dat zij willen iets van ja, moet je zeggen, een zegen, een overwinning. Ze wilden iets tastbaars hebben, zodat Poetin het ook thuis kan uitleggen. Kijk, Rusland staat er economisch niet goed voor. Poetin praat rechtstreeks met Amerika, met Biden. Nou, dat is... En daarmee wordt ook het gezag en de macht van Rusland op het hoogste toneel bewezen. Maar nu is het toch wel boter bij de vis. Komt er nu iets concreets? Of is het een doekje voor het bloeden? Lavrov zei er net in de meeting... Europese veiligheidsafspraken moeten niet alleen over Oekraïne gaan. Dus daarmee zei hij er ook bij waar ze nog meer over moeten gaan? Nou ja, hij was opmerkelijk. Dat vond ik al opmerkelijk, zo, als je hem een beetje kent. Ik heb hem ook wel eens geïnterviewd in het verleden. Hij is iemand die ook breedsprakig kan zijn, maar dat was hij nu niet. Dus hij hield ook een beetje de kaarten tegen de borst. En daar blijkt uit dat er dus wel degelijk nog een kans op een serieus gesprek mogelijk is. En dat is dus voor de time being gewoon goed nieuws. Ja, dan even naar de Amerikanen. Je zei net al, we wachten nu nog op de reactie van Blinken op het gesprek van vandaag. Ja. Hij probeerde daarin dus een aanval af te wenden. Maar de Amerikaanse president Biden zei woensdag al... ja, eigenlijk een aanval van Rusland op Oekraïne te verwachten. Laten we even luisteren. I'm not so sure he has certain what he's going to do. My guess is he will move in. He has to do something. Ja, we horen Biden hier dus eigenlijk zeggen, hè, dat hij een aanval van Rusland op Oekraïne verwacht. Poetin moet iets doen. Er is heel veel kritiek en commotie over geweest, die uitspraak. Ja. Hoe duid jij die? Wat gebeurde daar nou? Dat was een blackout van Joe Biden. Een blackout die waarschijnlijk 20 jaar geleden niet zou hebben gehad. Iemand met deze buitenlandervaring, en Joe Biden heeft een enorme buitenlandervaring, is echt gigantisch. Je verwacht niet dat iemand van dat kaliber fatalistisch in het openbaar gaat speculeren over een kleine of een grote invasie. En dan er ook nog aan toevoegt dat dat dan consequenties heeft voor de verdeeldheid of eenheid in de NAVO. Wat er gebeurde was dat hij zich daar liet gaan. Hij versprak zich. En dat werd ook binnen een half uur door het Witte Huis gecorrigeerd, bijgestuurd. Met een schriftelijke verklaring. En vervolgens, als klap op de vuurpijl, kwam Biden gisteren nog met een nieuwe verklaring die hij aan het papier gekluisterd voorlas. Alsof hij echt als een brave student geen enkele fout meer wilde maken en elk lidwoord goed wilde verwoorden. Het was heel bizar om dat te zien. Het sprak onwennigheid uit, het sprak een beetje zenuwachtigheid uit. En dat zegt ook wel genoeg over hoe Poetin het westerse zenuwstelsel beproeft op dit moment. Je noemde het al, verdeeldheid, eenheid. Dat is natuurlijk een belangrijke vraag nu. Hoe zit dat binnen de NAVO, binnen het Westen? Gaat heel veel aandacht uit naar die onderhandelingen tussen de VS en Rusland. Maar dat zijn natuurlijk niet de enige partijen. De NAVO bestaat uit meer landen. 22 van de 27 EU-lidstaten zitten daar ook aan tafel. Laten we bijvoorbeeld even naar Macron kijken, de Franse president. Ja. Die gaf, je begint al te lachen. Maar die liet zich ook gelden deze week. Nou ja, hij gaf deze week een speech in het Europese parlement, waarin hij pleitte voor rechtstreekse gesprekken tussen de EU en Rusland, dus zonder de Amerikanen. Ook daar was veel over te doen. Ja, hoe verklaar je die positie? Nou, daarvan zei de Europese topdiplomaten tegen mij, gisteren, dit was eigenlijk een toespraak die jij hield voor binnenlandse consumptie met het oog op de verkiezingen. Maar ze heeft enorm kwaad bloed gezet bij andere landen. Ook in Nederland niet goed ontvangen. Maar ook in de Brusselse bureaucratie niet. It's a crazy idea, werd gezegd door Brusselse topdiplomaten. En het is ook vreemd, omdat het inderdaad een indicatie is van dat het Westen niet op één lijn zit. Frankrijk gaat alleen. En hier zit natuurlijk bij, Macron heeft al eerder gezegd, de NAVO is hersendood. We kunnen onder Trump niet verder. Toen kwam vervolgens onder Biden de evacuatie uit Afghanistan. Vervolgens enige weken later het Australische Defensiepact, waarin Franse onderzeeërs door de neus werd geboord. Kortom, de Fransen die voeden het wantrouwen ook richting Amerika en willen tegelijkertijd het nummer blijven maken van strategische autonomie. Want dat is toch wel de evergreen op het diplomatieke repertoire van Emmanuel Macron. Hij blijft maar hameren. Europa moet een speler worden op het wereldtoneel. Dat hij dat uitgerekend hier in midden in deze crisis doet, was uiterst ongelukkig. Je gaat niet in het midden van een crisis achter de tekentafel staan. En dat deed Macron. En dat is hem niet in dank afgenomen. Je zegt ook niet door Nederland. Laten we tot slot even naar Nederland kijken. Het kabinet heeft toegezegd, als Oekraïne erom vraagt, wil Nederland bekijken of het wapens zou kunnen leveren. Rutte en Hoekstra willen Kiev bezoeken. Wat kan Nederland in jouw optiek doen om de boel te de-escaleren? Wat moet de Nederlandse opstelling zijn? Nou, inderdaad, er is niet vannacht iemand in het Kremlin ineens wakker geworden toen Wopke Hoekstra iets zei in de Tweede Kamer. Toch dat niet? Echt, dat, nee, echt, dat kun je vergeten. Die illusie moet ik je ontnemen, Sophie. Nee, wat wel zo is, en even serieus, dat Nederland met een nieuw kabinet aantreedt, met een nieuwe ploeg, Hoekstra op Buitenlandse Zaken. En dat er stond, deze meeting met Oekraïne stond al langer gepland, was uitgesteld. En nu komt die, ja, in de midst of deze crisis, komt het terug op de agenda. En Nederland, ja, zegt eigenlijk gewoon, wij nemen onze bondgenootschappelijke verplichtingen, zowel in NAVO als in EU-verband. Wij gaan eventueel wapens leveren als het daarop aankomt. En zal dan in het spoor lopen van de Amerikanen en ook de Britten. Dus hier spreekt wel uit het transatlantische DNA, wat nog in het hart van het Nederlands buitenlands beleid zit. En dat is op zichzelf goed nieuws. Dit is een continuum. Hier wordt de lijn van het verleden, van het beleid van de afgelopen 20, 30 jaar na de Koude Oorlog voortgezet. Ja, maar Robert, tot slot, even terugkijkend op afgelopen week, dan komen de reacties van het Westen op Rusland toch wat chaotisch over. Macron, Nederland, Amerika. Of zie je nou wel een rode lijn in die strategie van het Westen richting Rusland? Nou, de rode lijn is, wij gaan niet militair via de NAVO terugvechten. Dus wat er gebeurt is dat er met troepen en materieel Oekraïne gesteund gaat worden. En tegelijkertijd gaan we langs een economische route via de EU samen met Amerika maximaal druk zetten. Daar is aanstaande maandag in Brussel, en daar zal Antony Blinken ook bij zijn, de ministers van Buitenlandse Zaken komen daar bijeen, de Hoekstra's van deze wereld. En die gaan daar praten, onder andere over dat sanctiepakket. Want mocht het toch militair escaleren, dan kan het niet zo zijn dat het Westen nog wekenlang gaat zitten klaverjassen over sancties. Dan moet er een pakket klaar liggen. Nou, wat voor sancties zijn dat dan? Ja. Tegen de Russische staatsbanken, tegen de energiesector. Dat ligt allemaal op tafel. Inclusief ook het niet openen van Nord Stream 2. De belangrijke pijplijn. Ja. Dus als je het hebt over een rode lijn, is dat het militaire steun en economische sancties, dat zijn grofweg de hoofdmoten van het westerse beleid. Maar wat ontbreekt, en dat is de grote trendbreuk met bijvoorbeeld de Balkanoorlogen van de jaren 90, het druk zetten. Middels afschrikking, zoals dat bij Milosevic gebeurde, dat is bij Poetin niet echt nog aan de orde. En de vraag is dus, is Poetin onder de indruk van wat het Westen nu op de mat legt? En daar zijn maandag, die antwoorden van volgende week wel belangrijk voor. Precies, maandag gaan ze daarover verder spreken, die Europese ministers van Buitenlandse Zaken. En liever niet klaverjassen dus wat jou betreft. Hartelijk dank. Diplomatie-deskundige Robert van der Roer. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Een bijzondere militaire actie aan het begin van deze week, die de burgeroorlog in Jemen onverwachts een nieuwe en opmerkelijke wending gaf. In Jemen woedt al jaren een conflict tussen, kort gezegd, de Houthi-rebellen en aan de andere kant een coalitie geleid door Saoedi-Arabië. En ook de Verenigde Arabische Emiraten spelen daarin een rol. Over die opmerkelijke wending in de strijd deze week en de gevolgen daarvan hier in de studio, Arabist en antropoloog Leo Quarten en op afstand Jemen-expert Marina de Recht. Goedemiddag allebei. Leo, bij jou te beginnen, een bijzondere aanval dus afgelopen maandag, maar niet in Jemen zelf. Wat is er gebeurd? Ja, nou, Jemen wil eigenlijk druk uitoefenen op de Verenigde Arabische Emiraten, omdat het een van de spelers is in Jemen. Die vechten tegen de Houthis. En er is dus een drone-aanval gekomen op waarschijnlijk 3 plekken in de Verenigde Arabische Emiraten. Het grote oliebedrijf ADNOC. Heel belangrijk voor de Emiraten, omdat het land drijft op olie. Daar krijgen ze heel veel geld mee binnen. Maar ook op de luchthaven van Abu Dhabi en de luchthaven van Dubai. En opmerkelijk is dat de Houthis dergelijke drones en raketten ook wel naar Saoedi-Arabië sturen. Dat doen ze al jaren. Maar goed, dat is echt een buurland. Maar de Verenigde Arabische Emiraten liggen ver, ver vanaf het Houthi-gebied. Ja, en de Verenigde Arabische Emiraten hebben dus wel degelijk een rol in dit conflict, hoewel ze zelf beweren dat ze eigenlijk zich hebben teruggetrokken. Waarom hebben die Houthis juist nu Abu Dhabi, de Emiraten, tot doelwit gekozen? Nou, de Emiraten die interveneerden samen met Saoedi-Arabië in 2015 in Jemen, vochten tegen de Houthis, hebben de opstand van de Houthis, of anders hadden de Houthis gewoon heel Jemen veroverd, is toen niet gebeurd. De Verenigde Arabische Emiraten hebben zich met name genesteld in het zuiden van Jemen. En daar hebben ze allerlei milities opgezet. Bewapend, voorzien van training en van geld. En in 2019 zei de Verenigde Arabische Emiraten van officieel van, nou, wij trekken ons terug uit Jemen. En dat gebeurde ook. Hun eigen troepen hebben ze teruggetrokken. Maar ze blijven wel van afstand die milities besturen. Nou is het zo dat in het afgelopen jaar de Houthis hebben na het vertrek van de Emiraten uit Jemen hebben ze een enorm offensief ontketend in het oosten en het zuiden van het land, in de provincies Mardeb en Shepwa. De reden daarvan is dat er olie is. Ze willen die oliebronnen hebben. Dat verdient natuurlijk goed voor de Houthis. En wat de Verenigde Arabische Emiraten hebben gedaan de afgelopen weken, afgelopen maanden, is dat ze eigenlijk die milities die ze altijd al steunden in Zuid-Jemen, weggehaald van andere fronten en ingezet tegen die fronten waar de Houthis juist een opmars begonnen. En met succes, want ja, de Houthis zijn de afgelopen 2 weken uit de provincie Shepwa grotendeels verdreven. De Houthis proberen dus door middel van dit soort acties, droneaanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten, om de Emiraten onder druk te zetten. Ja, ik wil even naar Marina. Jij volgt de oorlog in Jemen op de voet. Kun je beschrijven hoe kritiek is de situatie in het land nu? Nou, de situatie is echt al jaren heel erg dramatisch. En je denkt steeds van het kan niet nog erger. Maar het kan dus blijkbaar nog steeds erger. We gaan het zesde jaar in eind maart. Marina, ik zou niet willen zeggen dat de verbinding dramatisch is, maar helemaal lekker is hij ook niet. We gaan even hier verder. Even kijken. Ja, Leo, we pakken het gesprek even hierop. Komen we zo bij Marina terug. Je zegt, die Houthis zijn eigenlijk dus toch ook wel een beetje in het defensief gedreven. Hoe sterk is hun positie als je het op de langere baan beschouwt dan nu nog? Nog steeds heel sterk. Kijk, de Houthis die hebben hebben ze een behoorlijke strijdmacht. Ten tweede bestaan ze voornamelijk uit stammen uit Noord-Jemen. Dat zijn echt van oudsher vechtersjassen. Die weten heel goed hoe ze moeten vechten. Als je de soldaten van de Houthis ziet vaak, en ook met name de stammen, dat zijn het mannen in de traditionele kleding, vaak nog op teenslippers en met Kalashnikovs, maar ze kunnen ongelooflijk vechten, ongelooflijk moedig. Hmm. En ze krijgen ook de hulp van Iran. Dat wilde ik vragen, want dat lees ik ook hier en daar, dat ook bij deze aanval, nu net in de Emiraten, dat er toch gezinspeeld wordt op betrokkenheid van Iran, bondgenoot van de Houthis. In hoeverre weten we dat? Is Iran daarbij betrokken geweest? Dat weten we natuurlijk helemaal niet zeker. Maar het is wel zo dat Iran al heel lang de Houthis steunt. Dat de Houthis een dergelijke actie tegen een land wat dichter bij Iran ligt dan bij Jemen, dat zullen ze nooit doen zonder coördinatie met Iran. Dus de Iraniërs zullen op zijn minst wel op de hoogte zijn geweest van deze aanval. Dus dat, daar kunnen we wel van uitgaan. En wat zegt dat? Dat ze dat hebben goed gevonden? Dat zegt eigenlijk dat de Iraniërs, de Iraniërs willen betere relaties met de Arabische landen, zoals Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Maar, en daar praten ze ook al over, en er zijn over en weer zijn er ook bezoeken. De president van Iran komt volgende maand op bezoek in de Verenigde Arabische Emiraten voor verbetering van de relaties. Maar de Iraniërs die onderhandelen met het mes op tafel. Dus dan, we hadden even niet in de gaten dat de Houthis dit deden. Dit kan dan gebeuren, maar als jullie ingeven en toegeven aan onze eisen, dan kan het best zo zijn dat we wat strenger optreden tegen de Houthis. Zo moet je het eigenlijk zien. Leo, we hebben met jou even de partijen neergezet die in deze oorlog allemaal een rol spelen. Ik wil nog even terug naar Marina de Recht, die het land Jemen goed volgt. Marina, beschrijf als je wil nog even, wat zijn de geluiden die jij hoort van de mensen die jij spreekt over de situatie in het land? Ja, ik heb vooral contacten met mensen in Sanaa en in Hodeida. Dat zijn door Houthi bezette gebieden. En Sanaa is de afgelopen jaren redelijk rustig geweest. Want de Houthi zitten daar vrij sterk, stevig in het zadel. Maar nu zijn er dus weer bombardementen begonnen. Want Saoedi-Arabië wreekt zich, zeg maar. Of de coalitie wreekt zich. Mensen zijn wanhopig. Zeggen, het gebeurt nu weer. Er zijn weer onnodig slachtoffers gevallen. Ook kinderen zijn er gedood, gezinnen. Mensen hebben geen internet. Ik werd net nog geattendeerd door iemand van... niemand kan het interview horen op de radio, want we hebben toch geen internet meer. We hebben ook geen benzine. Mensen staan uren op straat, lopen naar plekken toe... omdat er geen transport meer is. Ja, dus en daarnaast is er ook een grote hongersnood gaande... die ook steeds meer mensen treft die... zeg maar normaal gesproken een redelijk leven hadden. Dus vrienden beschrijven zichzelf ook als vel over been tegen mij. Dus het is echt heel, heel dramatisch, zoals ik eerder ook al zei. En Marina, verwachten mensen die jij spreekt nou een verdere escalatie? Of is toch de hoop dat er partijen tot een diplomatieke oplossing zullen gaan komen? Nou, de mensen die ik spreek, die zeggen... Jemen is vergeten door iedereen in de wereld. En ze hebben heel, heel weinig hoop meer. Ze zeggen, we leven in een hel. En natuurlijk... fijn dat er nog aandacht aan wordt besteed. Maar ze hebben, ze geloven niet erg in diplomatie. Omdat ze ook denken dat de Houthis, de mensen die ik ken zijn zeer anti-Houthi. Denken dat de Houthis niet te vertrouwen zijn. En als die toch in een politieke oplossing wel een gedeelte van de macht behouden, dan zal dat alleen maar heel negatief zijn voor het land. Ja. Zij zien dat niet als een duurzame oplossing. Tot dus slot. Vanuit de kant van Jemen is er weinig hoop. Leo, tot slot diezelfde vraag aan jou. Er wordt wel gesteld dat deze droneaanval op de Emiraten toch op de even manier voor een keerpunt in die oorlog zou kunnen zorgen. De Emiraten zijn voor het eerst in lange tijd aangevallen. Het maakt het land kwetsbaar. Misschien willen ze dus ook wel meer praten. Wat denk jij? Keerpunt? Ik denk het wel. Door wat we dus krijgen is dat we de komende tijd zullen gaan zien... dat de relaties tussen Saoedi-Arabië en de Emiraten aan de ene kant... Iran aan de andere kant beter wordt. En dat opent de deur naar een soort van oplossing in Jemen. Ik zeg een soort van oplossing. Dat wordt geen ideale oplossing, geen alomvattende vrede. Maar wellicht een soort van vermindering van het... van de intensiteit van de oorlog. Maar wie moet daarin het voortouw nemen? Of wie kan dat, wat jou betreft? Iran, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten... die kunnen hun milities en de mensen, hun bondgenoten aansturen... en daar druk op uitoefenen. Alles in de hand hebben ze niet. Dus ik ben voorzichtig hoopvol daarop, op de middellange termijn. Maar ja... gematigd hoopvol. Ja, en als je zegt, hè, bijvoorbeeld Verenigde Arabische Emiraten... wat is waarschijnlijker, aanvallen of toch de diplomatieke route... als je zo'n droneaanval te verduren krijgt? De diplomatieke route, want die aanval... die legt echt de kwetsbaarheid van de Verenigde Arabische Emiraten bloot. Dit is een land waar elk westers bedrijf wat iets wil doen in het Midden-Oosten... die heeft zijn hoofdkantoor in Dubai of Abu Dhabi. Hè? Dat is een oase van rust. Je wilt niet dat het ondermijnd wordt, dus... Eigenlijk zullen ze een symbolische aanval hebben ze eigenlijk al gedaan. Hebben ze uitgevoerd op Sanaa. Daar is een Houthi-commandant bij omgekomen. Wat je nu zult zien is achter de schermen... een soort van soort oplossing met de Houthis zullen gaan vinden. Hartelijk dank. Arabist Leo Kwarten en op afstand Jemen-expert Marina de Recht. Buitenland uitgelicht. Waar Felicie get smoke from your CC, don't pull up me meet him and not a express. Get some more victory for all my impressions. Pull up and sticky for all my whole shift and go for the please. Ja, we horen de immens populaire artiest Dre Lo uit Zweden. Ik hoop dat ik het goed zeg, en anders moet jij het Tjade Michas zo meteen maar zeggen. Deze rapper zegt al zijn muziek van het internet af te willen halen. En dat is groot nieuws in het Scandinavische land. Correspondent Tjade Michas, goedemiddag. Waarom haalt deze artiest al zijn hits van YouTube en Spotify? Nou ja, aan zijn fans ligt het niet. Ook niet aan zijn creativiteit. Het nummer wat je net hoorde, dat gaat over dat hij net zo onafhankelijk is als Pippi Langkous. Maar deze rapper had ook een hele andere kant. dat is creatief, maar hij had een hele andere kant ook. Hij verheerlijkte veel geweld in zijn nummers. Werd ook eind vorig jaar zelf veroordeeld voor een overval. En hij zou banden hebben met de Husby Hyena's. Dat is een lokale bende hier in Stockholm die verantwoordelijk is voor veel moorden. En daar lijkt hij nu afstand van te willen nemen. En hij zegt zich nu te focussen op iets beters. Dat is best een grote stap. Want hij stond echt in de top 3 van best beluisterde muzikanten hier op Spotify nog voor Justin Bieber. Opmerkelijke stap, lijkt me inderdaad, van deze Dre Lo. Hij gaat zich focussen op iets beters. Wat dat is, ben ik benieuwd. Maar weten we waarom hij nu ineens tot dit inzicht komt? Ja, het is een heel heftige tijd hier voor de Zweedse hiphop. En ook, er is ook al maanden een heel fel debat gaande hier in de media.